السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، وبعد: اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام تم صلى الله عليه وسلم. تنمشكور الله كمارا نجينة الذي أكرمنا بهذه الزيارة. الله باي ametukirimu kwa ziara hii, ziara ambayo tunataraji bali tumepata faida nyingi katika ziara hii ya kheri. Washukuru mausulun aidha ila sheikhina alfadhil alladhi akramana bihadha alliqa. Shukrani pia zimwendee shekhe wetu Abdul Fadhl Qasim Afuta kwa kutukirimu likaa hii fupi na kukaa mbele yenu na kuzungumza na ndugu zetu. Na hii ziara mimi naizingatia kuwa ni rihlatun ilmiya, ni safari maalum kwa ajili ya kutafuta ilmu na kustafidi na kupata faida. Na swala la ziara na kufunga safari kwa ajili ya kutafuta ilmu ni jambo ambalo lina asili katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunafahamu kabisa kwamba nabii wa Allah Musa alaihi salam yeye ni wa kwanza katika sunna hii ya kuwatembelea watu wema na viumbe bora kwa lengo la kustafidi na kupata faida kutoka kwao. Allah aliposema kumzungumzia nabii Musa alayhi salam, pale aliposema la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain au amdi hukuba. Lakini pia al-imam Hamad ibn Zaid alayhi rahmatullah aliulizwa, hal dhakara Allahu ar-rihlata fi talabi al-ilmi min kitabihi, hivi Allah tabaraka wa taala ndani ya kitabu chake kuna mahala kazungumzia swala la watu kutoka kwenda kuitafuta ilmu? Hamad ibn Zaid alayhi rahmatullah akasema naam. Allah amesema falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddin. Kwa hiyo kitabu cha Allah tabarak wa taala kimeligusia jambo hili la watu kutoka na kuwafanyia ziara watu wa kheri, watu ambao utapata faida kutoka kwako katika dini yako. Ziyaratu salihin walfudala min al-mashayikh wad-du'at as-salafiyyin min da'abi as-salafi as-salih, kuwatembelea watu wema, watu bora, watu ambao wana kheri, watu wanaoitangaza dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Hii ni katika desturi ya wema walio tutangulia. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ameandika kitabu Ar-Rihlatu fi Talabil Hadith, watu kutoka na kusafiri kwa ajili ya kutafuta hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutafuta ilmu. Kwa hiyo miongoni mwa malengo makubwa ya sisi kutembeleana na kufanyiana ziara ni kutafuta ilmu na kusoma na kujifunza. Wallah tumejifunza mengi katika hii ziara kwa huu muda mchache ambao tumefika katika hii markaz Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, iliyoko chini ya Sheikhina Abil Fadl Qasim Mafuta Qasim, Allah yahfadhuhu. Almarkazu alladhi la taghibu anhu shams fi biladina, markazi inajulikana nafasi yake. Kwa hiyo tunapokusudia kuja katika sehemu kama hizi, miongoni mwa malengo yetu makubwa ni kustafidi na kupata faida mbalimbali katika sehemu kama hii. Lakini kinachotusukuma na ambacho kinatakiwa kutusukuma kutembeleana na kuwatembelea mashekh maduat ili tupate faida kwao, kubwa zaidi almahabbatu fillah, ni mapenzi yaliyoko baina yetu kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Mapenzi yanatusukuma sisi tutembeleane, bali kutembeleana min asbabi taqwiyati almahabba wal ulfa fima bainana, ni miongoni mwa sababu kubwa za kutia nguvu mapenzi baina yetu na kushikamana baina yetu. Al-Imam Malik alayhi rahmatullah, Abu Abdullah Imam Dar al-Hijra al-Asbahi katika al-Muwatta amepokea hadith kutoka kwa shekhe wake Abu Hazim Salama ibn Dinar, naye kutoka kwa Abu Musa al-Khawlani, Abu Idris al-Khawlani aidullah. Abu Idris al-Khawlani anasema dakhaltu masjida Dimashqa, siku moja niliingia katika msikiti miongoni mwa misikiti ya Dimashq. Nilipoingia ndani ya msikiti ule, faidha fatan shaba, nikakuta ndani ya msikiti ule kuna kijana mdogo amekaa akamsifia katika yale aliyoyasema, wanasu jalisuna haulahu, nikawakuta watu wamemzingira yule kijana wamekaa. Idha ikhtalafu fi shay'in asnaduhu ila qawlihi, wakitofautiana katika jambo wanalirejesha kwa yule kijana mdogo, lakini pia wanaondoka na kauli yake. Anasema Abu Idris al-Khawlani, fasaltu anhu, nikauliza kuhusu kijana yule. Faqil Muadh ibn Jabal, yule ni nani? Ni Muadh ibn Jabal Abu Abdurrahman radiyallahu anhu. Sasa akasema falamma kana al-ghad, ilipofika kesho, kwa sababu siku hiyo sikuweza kumkabili, lakini kesho yake hajartu ilaihi, nikafanya haraka, nikaamka mapema, nikawahi kwenda kwenye majilisi yake ili niweze kukutana naye na kumwona. Akasema nikakuta tayari amenitangulia, wawajadtuhu yusalli, nikamkuta anaswali, nikasubiri hatta qadha salatahu, mpaka alipokamilisha swala yake, nikamwendea min qibali wajhihi, nikamwendea kutokea mbele yake, yani nikamwijia mbele akiniona. Nilivyofika nikamwambia inni uhibbuka lillah, mimi ninakupenda kwa ajili ya Allah, mimi nakupenda kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Akamuuliza akasema Allahi, naapa kwa Allah, kweli unanipenda kwa ajili ya Allah? Akasema Allahi, akarudia hivyo mara tatu, kisha akamshika kwenye nguo yake, fajadhabahu, akamvuta kwake, akamwambia inni sami'tu rasulallah, mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam yaqul, akisema qala Allahu ta'ala, amesema Allah mtukufu, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamewajibika katika riwaya haqqat mahabbati, yamewajibika mapenzi yangu juu ya watu wenye kupendana kwa ajili yangu. Mapenzi ya Allah ili tuyapate ni lazima tuimarishe mapenzi yetu baina yetu. walmutajalisina fiya, na watu ambao wanakaa kwa ajili yangu. Lakini akasema walmutazawirina fiya, na wale ambao wanatembeleana kwa ajili yangu. Kwa hiyo hii hadith ni katika sehemu zilizotusukuma ili kutekeleza sunna hii ya kutembelea markazi hii tukufu na kumtembelea shekhe wetu na ndugu zetu kwa ujumla ndani ya mji huu. Lakini pia al-Imam Muslim alayhi rahmatullah amepokea hadith kutoka shekhe wake Abdul A'la ibn Hammad, kutoka kwa Hammad ibn Salama, kutoka kwa Thabit ibn Aslam al-Bunani, kutoka kwa Rafi' Nufay as-Sabiri, lakini pia kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu anatupokelea hadithi hiyo, anasema hivi: anna rajula, kwamba mtu mmoja, zara akhallahu fi qaryatin ukhra, alikusudia kumtembelea ndugu yake, alimtembelea ndugu yake ndani ya mji mwingine usio kwa wake. Alitoka akaazimia kuacha mji wake akaenda kumtembelea ndugu yake. Fa arsadallahu lahu fi madrajatihi, Allah akamtumia yule mtu katika njia yake, ile njia katika ya safari yake, Allah akamtumia malaika, akamtumia malaika. Yule malaika faata ilaihi, akamwendea yule bwana, akamuuliza unataka nini, unaenda wapi? Anasema uridu akhalli fi hadhihi alqarya, nimekusudia kumtembelea ndugu yangu katika hiki kijiji, katika mji huu. Akamwambia hal alayka min ni'matin tarubbuha alay, hivi kuna neema yote, kuna kheri, kuna jambo lolote ambalo unalihitaji kutoka kwake, umelibeba, kuna kitu umembebea ndo maana kimekutoa ukafanya ziara? Akasema la, ghaira anni ahbabtuhu lillah, isipokuwa mimi nimempenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Yule malaika akamwambia fa inni rasulullahi ilaik, mimi ni mjumbe wa Allah kwako wewe, annahu qad ahabbaka fima ahbabtahu fihi au kama qala, Allah amekupenda kwa sababu ya kile kilichokufanya umpende huyo ndugu yako. Wallah nushhidu Allah, kwamba masalafi ndani ya nchi hii na sehemu nyinginezo, wabil khusus sisi kule Mwanza, tunakupenda sana Sheikhana Al-Fadhil, tunakupenda lillah, na tunawapenda ndugu zetu masalafi, bali tunaipenda sana markazi hii, na tunamwomba Allah tabarak wa taala aidumishe markazi hii wa saira marakizi salafiyin, na Allah tabaraka wa taala aitangaze na aidhirishe nuru yake kupitia markazi hii na marakizi nyinginezo. Na kila atakayekusudia shari dhidi ya markazi hii na marakizi nyinginezo kisalafi, Allah tabaraka wa taala asimame mbele yake. Na hili ni jambo ambalo wala si katika kwamba tunaombea dua mbaya watu wa Islam, la, Allah tulinde na vitimbi vya maadui wetu ambao hii neema inawachukiza. Kwa hiyo ndugu zangu, kilichotusukuma katika hii ziara ni mahabba baina yetu, mahabba kwa shekhe wetu na mahabba kwa ndugu zetu na mahabba kwa markazi hii ambaye hatuwezi kuyaelezea mpaka tukamaliza. Lakini mwisho katika haya mazungumzo yangu machache, miongoni mwa faida ya ziara hizi taqwiyatul ulfa, ni kutia nguvu ule mshikamano wetu na umoja wetu ambao Allah tabaraka wa taala ametutaka sisi tushikamane katika huo umoja, na akatuelekeza pa kushikamana ni wapi ili umoja wetu uendelee. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah tabaraka wa taala. Hii kamba tukishikamana nayo, ina maana tukishikamana na sunna, tukashikamana na Uislamu kwa ujumla, tukashikamana na manhaji salafi salih, tukashikamana katika hili, tutashikamana na hatutoweza kufarikiana, na hata kama ikitokea itakuwa ni mepesi. Lakini pia Allah tabaraka wa taala akatuambia wala takunu minal mushrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shia, innal ladhina farraqu dinahum, katika aya nyingine, wa kanu shia lasta minhum fi shay. Ndugu zangu, al-Imam Ahmad ibn Yahya an-Najmi alayhi rahmatullah katika kitabu chake al-Mawrid al-Adhb az-Zulal ameweka mlango maalum katika kitabu kile. Huo mlango akasema, al-hizbiyatu laysat min manhaji al-anbiya bal hiya bid'a, uhizbi si katika manhaji ya mitume. Mitume wote walipambana na uhizbia, migawanyiko, mifarakano, mtu kujitenga na rai fulani akaiacha haki, akajitenga na haki akakaa pembeni, au akasababisha kuleta farka na uhizbi baina ya watu ambao wao ni wamoja. Na ndio maana miongoni mwa misingi ya hii dini, ya hii da'wa, ni kupambana na firak al-dhalala, kwa sababu kuwepo makundi katika Uislamu ni kuwagawa Waislamu. Kwa hiyo basi umoja wetu huu lazima tuuhami, tuulinde, kwa sababu huu umoja ndo usalafi wenyewe, na mifarakano na kutengana ni uhizbi, kwa sababu mitume wote walilingania watu kuwa wamoja. Allah tabaraka wa taala asema shara'a lakum min ad-din, amezungumza mpaka alipofika, an aqimu ad-din wala tatafarraqu fihi. Allah akiwaambia mitume wake wawaambie wasimamishe dini, simamisheni dini wala msigawanyike, msitengane. Kwa hiyo umoja wetu ni muhimu sana, na watu kushikamana, na sababu zote za furqa ambazo zinaweza zikaleta mizozo baina yetu, ni lazima tumuombe Allah tabarak wa taala atuepushe, tukithirishe kumuomba Allah tukisema Allahumma inni a'udhu bika min alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Kwa hiyo ndugu zangu, haya ni machache ambayo nimependa ni yaseme, ya kwamba sisi ziara hii mahabba, mapenzi yetu yametusukuma, yani tulikuwa tukitamani sana, bali sisi tunaona bali ni sunna, bali ni katika ibada kukusudia kuwatembelea watu wa kheri na kuwafanyia ziara watu wa kheri. Lakini ziara kama hizi zinaleta mapenzi baina yetu na zinaimarisha umoja wetu ambao mahizbi na maadui wa da'wa hii hauwafurahishi. Wallahi, hii sulhu iliyopita wengi katika mahizbi wamenuna, wamechukizwa, wameona yani ni pigo kubwa dhidi yao. Na ukitaka kuligundua hilo, akitoka mmoja wetu waliiadhu billah akapinda akaonyesha kuwaunga mkono, wanampokea kwa mikono miwili. Lakini tunamuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe na tuimarishe katika haki. Haya ni machache, na imelazimu tu niseme haya kutokana na furaha niliyokuwa nayo, furaha ya kukutana na ndugu zangu, kukutana na shekhe wetu na wanafunzi wenzetu, na kukutana na kufika katika markazi hii ya kheri, markazi ambayo faida zake zinaonekana. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atunufaishe kupitia hii ziara na ziara nyinginezo. Tunamuomba Allah awahifadhi mashekhe zetu, awape afya njema, awazidishie ilmu, awazidishie ujasiri wa kuitangaza hii da'wa na kupambana na maadui wa da'wa hii. Nasi atupe subra wanafunzi wa kudumu katika vikao vya mashehe zetu. Na hili ni jambo la msingi wanafunzi wenzangu. Tujitahidi kudumu katika vikao vya ilmu. Masala ya kurukaruka katika kusoma si mazuri, yanatuaibisha, tunadhalisha da'wa. Tudumu katika vikao vya kutafuta ilmu. Tukae, uje katika markazi hapa, uwe na subra, ukae angalau kwa uchache basi, kaa hata miaka 7, miaka 8, miaka 5, upate faida. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema, man talaba al-ilma falyudaqqiq fihi fa inna al-ilma fi tadqiqihi. Jitahidi kile utakachokisoma ukae ukifahamu, na kulazimu mashehe muda mrefu ni sababu kubwa ya kupata ilmu na kujifunza tabia zao na maisha yao na hali zao. Leo da'wa imekuwa ikivurugwa huko miji, huko mikoani, kutokana na vijana na sisi wanafunzi kutokuwa na subra ya kulazimu mashehe zetu. Tunakaa, mtu anakuja hapa anakaa wiki 2-3, alafu anaenda. Ukikaa kidogo anaeka 2, anajenga markazi. Kwa hiyo hii kidogo inakupa mtihani, na fatwa zinazotolewa huko zinakuwa ni mtihani. Tulazimu mashehe zetu muda mrefu, ikilazimu kutoka tuwaombe ushauri. Shekhe, kwa hali nilionayo nafaa kukaa kijijini kwetu? Nafaa kwenda nikafanya da'wa? Na wakitupa ruhusa tuendelee kuweka mafungamano baina yetu na wao. Hii itatusaidia sisi kutoharibu huko tunakokwenda, kwa sababu ukiharibu katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, unalo la kujibu kesho mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa ashkurukum ala husni musharakatikum ma'na wa istima'ikum ilay. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.